ببینیم که حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود که پروردگار از دودمان ما امت مسلمه قرار بده که منقاد فرمان تو بوده باشد. در قرآن کریم امه به معانی متعدد استعمال می شود، از جمله جماعت مسلمه که عموما آیه مذکور هم به مو التفات دارد، و معنای دومش جماعت انبیا، سوره مبارکه آیه 124 به او گواه است. معنای سومش پیروان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، باز هم سوره مبارکه بقره آیه 103 به او گواه است. معنای چهارم امت دعوت کننده به سوی خیر، سوره مبارکه آل عمران آیه 104 به آن گواه است. معنای پنجمش مطلق جماعت، چی خیر باشد چی بد بوده باشد، هر کدام سوره مبارکه نساء آیه 41 به او گواه است. به معنای امت به معنای مدت، سوره مبارکه هود آیه 8 بر آن گواه است. و امت به معنای امام، رهبر و الگو، سوره مبارکه نحل آیه 120 به او گواه است. و امت به معنای امت حقه، پیروان راستین، دین انبیا علیهم السلام، سوره مبارکه انبیا آیه 93 به ای گواه است. و امت به معنای ملت باطله، سوره مبارکه زخرف آیه 22 به ای گواه است. و امت به معنای مردی که کل خصایص نیک در او جمع شده باشد. حضرت ابراهیم علیه السلام امام است و از طرف دیگر تمام خصایص نیک در او جمع شده بود. از این خاطر قرآن کریمه که ان ابراهیم کان امه، ابراهیم علیه السلام امت است، ولو که یک نفر است، ولی امت به معنی چی؟ مردی که همه صالح این خصایص را در او تو پیدا کرده میتونی، چون صالح خصائص درسته، از دعاهایش درست تعلیم بگیرین. انک انت التواب الرحیم، یقینا یا الله تو هستی نیک قبول کننده توبه، الرحیم و مهربان. پنجم دعا میکند، ربنا وابعث فیهم رسولا، پروردگار مبعوث کن در میان ایشان رسولا، پیغمبری، منهم از خودشان، یا الله از خودشان برشان پیغمبری عطا بفرما. یتلو علیهم آیاتک، تا بخواند بر ایشان آیاتی که آیات تو را، رهنمایی تو را. و یعلمهم الکتاب، و تعلیم بدهد ایشان را الکتاب کتاب، و الحکمت علم، و یزکیهم، و پاک کردن ایشان را از پلیده های ظاهری و باطنی. اینک انت العزیز الحکیم، یقین یا الله تو اسی غالب، الحکیم با حکمت. ای که در میان یکان گگوارم پیدا میشن، حکمت تو اسی یا الله، و آنچه که ما دعا میکنیم پروردگار در میان ایشان این تو انسان ها را هم بگردان. پنجم دعای حضرت ابراهیم علیه السلام قابلیت التفات بیشتر دارد. دقیق شوین در این موضوع، پروردگار مبعوث کن در میان ایشان پیغمبری از ایشان، یتلو علیهم آیاتک، ای پیغمبر رابطه اینها را با خودت همیشه توسط تلاوت کتاب قائم داشته باشد. همیشه که قرآن میخوانین با الله در ارتباط هستین، در حقیقت با الله سخن گفتین. الله دعای حضرت ابراهیم را قبول کرد و الله جل جلو از دودمان حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را مبعوث کردانید. و یعلمهم الکتاب، و تعلیم بدهد ایشان را الکتاب، قرآن را تعلیم بدهد، کتاب را به ایشان. کتاب به معنای چی؟ به معنای شریعت. الله به این مردم شریعت بده، به قانون خودش نگذارد که خودشان قانون جور بکند. و الحکمت، علم داشته باشد. حکمت اگر کتاب را به معنای قانون میگیریم، پس حکمت را وسیله تطبیق قانون، زیر تطبیق قانون تعقل میخواهد عزیزا، که بسا از اوقات قانون بسیار خوب است، وجهه تطبیقی شما غلط میکنیم، مردم را فرار میدیم. امر بالمعروف خوب است، ای در شریعت جای دارد، انگامی که به طور حماقت استعمال شود و کاربرد بگیرد، مردم از دین فرار میکنند. از این خاطر حکمت چیست در اینجا؟ تطبیق قانون و طرزی که مردم او را بپذیرد. ایره هم شریعت نافذ میشود و هم مردم او را میپذیرد. یکی از دوستا بر ما قصه کرد که در اتاق ما یکی از برادرها بود که نماز میخوان و در جماعت سستی داشت. گفت حیات امر بالمعروف آمد کلچند در دستش است. آمد گفت که امروز ما میمان شماستیم. ما تعجب کردیم که چی میکنه ایجا. کلچه را مونا آوردن. بعد بر ما گفتن که همین چایش تو ما تیار بکنیم. ششتیم از یک سر معرفی کردیم یک دیگر را. خودشان هم معرفی کرد که ما کی هستیم. ولی تو هم نگفتن که چی گپ است. بعد از او در رابطه به اهمیت نماز و مقامی که در اسلام دارد و جایگاه جماعت در اسلام، جایگاه مسجد در اسلام سخن گفتن از او بعد از یک سر سوال کرد که در رابطه با گفته ما چی نظر داری؟ همی خوب گفتم خراب و ما گفتم بسیار خوبش گفتی و دیگه تا که به همون نفری که مورد فکرشان بود با او هم سخن رسید که برادرم گپ خود در قبال از این موضوع چطور است؟ گفت و هم گفت بسیار خوب هستم. بعد گفت دعا بکنی که الله جل جلاله کل ما شما را با جماعت داشته باشد. وقتی که میگن که خوب چیز است ترکش نباید بکنیم و به طرف مسجد باید بریم. شما باور بکنین نه توهین کرد نه تحقیر کرد و نه مستقیم برش گفت که تو نمیایی. اول سرش خلاص کرد برش. بنان مرا این رفتن وسیله شد که او برادر دیگه به جماعت میرفت و فهمید خلای خود را، فهمید غلطی خود را. ما مسلمان ها غالبا دینه که خراب میکنیم، تعبیر از دین غلط میشود. وقتی که ما میخوایم دین تطبیق شود به شکلی را تطبیق بین که مردم فرار میکند. قرآن کریم در اینجا دعای ابراهیم چیست؟ یا الله دین خود برش بده، شریعت خود برش بده و الحکمت استعدادم برش بده که این دین تطبیق بکند، این دین تطبیق بکند، دو تن از دین حمایت بکند. و یا حکمت به معنای طرق تفسیر احکام این همیده. حکمت ایرم در قرآن کریم این موضوع بسیار زیاد میاد. حکمت که تو قانون شریعت خدا را تفسیر بکنی، فقه را نصیبت بکنی و تو بتونی احکام خدا را مطابق به زندگی تعیارش بکنی و خدا تسلیم بکنی به ایمان. این حکمت است. و یزکیهم. از این خاطر بعض علما حکمت را به معنی سنت هم تعریف کردن. سنت حکمت است. زیرا قرآن کی تو بر ما تعلیم داده؟ پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم. ما قرآن از کی یاد میگیریم؟ از پیغمبر ما یاد میگیریم. و یزکیهم، یا الله پاک به گردانشان دار. مراحل تربیتی که پیغمبران خدا علیه السلام داشتن اولش این بود که آشنا ساختن اونها به حقایق. همیشه مردم را به حقایق آشنا میکرد. یتلو علیهم آیاتک، از این تعبیر میگیریم، یتلو علیهم آیاتک، بخوان مردم را آگاه به گردان بدین. بعد از این مرحله دوم آماده ساختن افراد برای پذیرش. مردم باید احکام را بپذیرند. تحمیل نکو، غالمغال نکو، زمینه مساعد کو که مردم خودش به طرف دین رجوع بکنه و مردم باید بگیرد. و یعلمهم، از این تعبیر گرفته می شود. مرحله نهایی تزکیه و تربیت است. تزکیه و تربیت. همیشه مراقب بوده باشی. همیشه مراقب باشی. هر قدر که مراقبت بوده باشه دین زیاد میاد. پدر از اولادش مراقب باشه، هر خفتن که بیا بگه بچه من نماز رفته بودی؟ بله. مسجد خیرتی بود؟ خوب بود. مولای صاحب خوب بود؟ بله خوب بود. یک روز دو روز فرزند میفهمه که پدر فرسان میکند. بنان همیشه با مسجد رابطه دارد. عین شکلش اگر شما خواست اولادتان تربیت داشته باشه فرسان بکنید. دوستایتان اگر میخواین با دین بوده باشه مراقبش بوده باشه. هر قدر که مراقبت بوده باشه به امو اندازه تربیت صالح می باشد. و قرآن ایجا میگه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم، یقینا تو یا الله هم غالب استی، الحکیم و با حکمت هم استی. طبیعی که فرق در بین تلاوت و تعلیم است. افراد در اول باید تلاوت بکند تا که زمینه تعلیم مساعد شود. از این خاطر یتلو علیهم را پیش کرد. یاد در بعض جاها یکان بار تزکیه مهم است، چون تعلیم قبلا صورت گرفته در این تزکیه باز پیش می شود. بنان او برادرهایی که یاد ندارند بر اونا چی است؟ تعلیم مقدم است. او برادرهایی که یاد دارند اونا سر علمش افتخار نکنند. در بعد عملی خود یک بار ببینه که اما چیزی که یاد داری چقدر سرش عمل کردی. این را باز بگیر. وقتی که خود باز دیدین در محط علمت خود انداختی، بعد میفهمی که چقدر پایین هستی، چقدر بیچاره هستی، او وقت با خودمش نسی. او با خودم میشناسی. از این خاطر آنانی که علم دارن در باب تزکیه یک بار خود را پرتن و خود اصلاح بکنن. آنانی که ندارن اول علم بگیرن بعد از تزکیه را شروع بکنن. ایتو نشوه که اول برا صوفی شد. صحیح شد نه؟ باز دیگه پیش تبلا و هرمون هم بشینه خیالش میاد که نه دیگه ذکر خدا کردیم. او بیشتر علم یاد نداره. اول بر علم بگیرد. بعد از او باز مسئله دوم شروع بکنه. و آنانی که علم دارن باز ایتا نشه که خدا نخواسته مثل مسلمان های امروز ماوری. هر قدر که علمشان زیاد میشود از مسجد فرار میکنه. شما میفهمین؟ تعدادی از کسای ما مشناسیم که علمش که زیاد شد اول شروع میکنن سر چی؟ سر صورتش. سر مری شواله میشه قیچی. کم شده میرود سر. بعد از او باز کت لنگی بد میبره. چی میکنه این لنگی را دیگه بازی رو اصول مندازه. بعد از او باز کت لباس ملی دشمنی میکنه. پتلونا را سر خودکش میکنه. دیگه که خلاص شد بعد از او باز کت مسجد با رابطش قطع میکنه. یک اون دفعه اگر بیاید دیگه. و اولین محور انتقاد هم کیست؟ محراب مسجد. دیگه این مردم شما ببینی فسقه را. همیشه سر علما میتازه. دیگه کاری اونا ندارن. وقتی که از پیش پرسان میکنی از تو چی خریدیم؟ او برادرم که خدا یک کلان کلان چیزا را بر ما آوردی. تو کسی هستی که به جماعت حضور تو نمیرسانی. تو کسی هستی که همیشه وسیله دوست دشمن قرار گرفتی. تو کسی هستی که خیرت به امت اسلامی هم نمیرسد. ما چی بکنیم تحصیل کلان تو را و این شادنامه کلان کلان تو را؟ بیا در عمل ببینی که چه قبیدین کار کردی. در عمل ببین. همیشه از پیش فتوا بخوی امیرای آسان بر نشان میده که نه ای گپ نیست ای گپ نیست. نه ما نمیخوایم که زیاد تعصب بکنیم. ولی واقعیت ای را میگیم که اینو تو یک گپی است. چرا؟ تزکیه نیست. تزکیه در کجا میه؟ در مسجد. تزکیه در مسجد میه. هرگاه که پیشانید با جمعی از مسلمین سر زمین گذاشته شد در خود تغییر را احساس میکنی. ارگا در مسجد بروی با غریب و با بیچاره در پهلویش میشینی از دردی از او با خبر میشی. از این خاطر تغییر در وجودت میاد. از مسجد که فرار کردی هر عنوانی که با خود انتخاب کردی به طرف بدبختی میری. از این خاطر دانشمندا باید خود تزکیه بکنن. یکان دفعه پروفسور صاحبا و کلانسا اونا که اعتکاف میشینه باز انشالله کمک کمک جور میشن و متاسفانه که هیچ اعتکاف نمیشینه. اونا همیشه فرار میکنن. الله هدایتشان نصیب بکنه. با ای الگویی که و ای صفات عظیمی که در ابراهیم بود آیا ایت انسان پیدا شد که بگه نه ابراهیم قبول نمی کنم با بنانه که رهبر تعیین می کنم شاید بیقل است دیگر عظمت عظیم انسان رو ببین یا حضرت ابراهیم ترک بودن پشت کسی دیگری بدود دیگر او تن دار پشت از اون ندو از ابراهیم یاد بگی از این خاطر قرآن میکی و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و کس که رو بگرداند ام ملت ابراهیم از کیش و قانون و شریعت که حضرت ابراهیم علیه السلام ترسیمش کرده نه تو کسی نیست با اصل اعتراضی که ابراهیم اعلام میکنه الا من سفه نفسه مگر آن که در احمقی افگند نفس خود را او انسان با سرباز میدارد کس که رو بگرداند از ملت ابراهیم الا من سفه نفسه مگر آن که در احمقی انداخت نفس خود را الا من سفه نفسه زجاج میگه سفه به معنی جهل است و مضاف در آن مستتر است الا من جهل امر نفسه مگر او انسانی که در رابطه با خودش معلومات نداشته باشد اونو انسان از ابراهیم و از ملت ابراهیم فرار میکند انسانی که خودش شناخته باشد که ما کی هستم خامخا ابراهیم علیه السلام را من حیث امام و رهبر و قائد قبول میکند کسی که خدا نمشناسد ابراهیم هم نمشناسد از این خود خودشناسی میگه خداشناسی است خدا بشناس بعد که تو باید کی بوده باشی عظمت وجود خودت بر خودت معلوم میشود بعد به خاطری که سر خودت دلت میشه حتما با یک کسی را باید پیدا بکنی که را بلد باشد و بهترین کسی که سر رای حق بلد است حضرت ابراهیم علیه السلام است. ابو عبید می فرماید که سفیه به معنی احلاق حلاق است. پس معنی چی می شود؟ الا من سفیه نفسه به معنی که الا من احلک نفسه مگر او انسانی که خود را به حلاکت انداخت. اون انسان از امامت حضرت ابراهیم علیه السلام کنار می رود. اون انسان است که ترک می کند این عظمت را. الا من سفه نفسه ای اهلک نفسه یعنی که سفه به معنی جهل ولی من مقدر است فی مقدر است در اینجا الا من جهل فی نفسه مگر او انسانی که در بطن خودش بیعقل بوده باشد، اونو انسان که عظمت مادرزاد بیعقل باشد، اونو انسان رهبری حضرت ابراهیم را قبول نمی کند. کسی که عقل دارد از ابراهیم که در امام و رهبر خوب و بزرگ دیگه پیدا نمی کنی. بنام سرزی حرکت بکن و یقینا در این پنجاهایی که کرد چه عظمت با ما تعلیم داد. و در کلش راز مهم ای بود که همیشه با خدا بود، رابطش با خدا بود. از این خاطر است که پیغمبر ما علیه السلام امیر میگه حتی اگر شما میخواستین عروسی بکنین، یعنی اولین خشت خانه تا میگذاری، مثل که حضرت ابراهیم علیه السلام خانه کعبه را گذاشت، بری تو چی میکنی؟ صفات خود مکتدار باشد، زن میگردد یا پشت شوهر میگردد که مقبول بوده باشد، پیسه دار بوده باشد، ای بوده باشد، او بوده باشد. ولی پیغمبر علیه السلام چی میگه؟ فاظفر بذات الدین، با خانواده دیندار دست بر خود بر کامیابی حاصل بکن، دستت به خاک شد اوجا ملتفت زیاد بوده باش، سر دین زیاد کار بکن، زیرا قاعده خانه سر زو گذاشته می شود. مگر او انسانی که در اینجا می بینیم که خانواده را حضرت ابراهیم زیاد دوست دارد، برای اولادش زیاد دعا میکنه، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. بنان و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، و کسی که رو بگرداند از کیش عقیده و روند ابراهیمی مگر او انسانی که یا خود را نمشناسد، یا خود را به جهل زده، و یا احمق است، این انسان رو میگرداند. چرا قرآن ترکیز میکنه که حرکت ابراهیمی را بپذیر؟ به خاطر که ولقد اصطفینا فی الدنیا، یقینا که او را ما برگزیدیم در دنیا، در دنیا او را ما انتخاب کردیم، الله او را انتخاب کرد. و انه فی الاخره لمن الصالحین، یقینا که او در آخرت از جمله نیکوکاران است، در آخرت هم از جمله نیکوکاران صالحین است، از جمله کامیابان است. پس که انسان باید بپذیره که در دو دنیا کامیاب باشد. یک تعداد انسان ها است که در دنیا کامیاب هستند، خود تو پیروی او کسی را بکن که در دنیا هم کامیاب باشد، در آخرت هم کامیاب باشد. از قال له ربه اسلم، چون گفت برایش پروردگارش منقاد شو، یعنی اولین نکته راز موفقیت است که انسانی که تو میخوایی او را من حیث قائد تعیین بکنی کسی باشد که به فرمان خدا تسلیم باشد، از خود بدعت نکنه، خب از خود بدعت جور نکند، ایتو نشه که حکم شریعت خدا را بگه این نظریات شخصی است، ایتو نگوید. اذ قال له ربه، چون گفت برایش پروردگارش اسلم منقاد شو به شریعت خدا، قال گفت اسلمت لرب العالمین، گفت که منقاد استم به پروردگار عالمین، به پروردگار جهانیان منقاد استم، عظمت الله مالک خو است، به او تسلیم استم. وَوَصَّى بِهَا، وقتی که خودش منقاد شد حضرت ابراهیم، ببین دیجا که بسیار دقیق بر ما سخن است و پیام ازی که در فکر خانوادیت باش، در فکر خانوادیت باش. متاسفانه که خانواده از فراموش میکنیم، ما مسلمان ها در فکر خانوادهشان نیستند، در فکر ظاهر خانه هستند، تمام مروز قصرها را جور میکند، تمام مروز برای خانوادهش پول بیار نان بیار میکار است. اصل گف تربیتی که است که از ابراهیم باید یاد بگیریم او را ما فراموش کردیم. از این خاطر یک وقت میرسه که در این فرق ما میزند دیگر، باز اولاد ما سر ما نفرین میگوید، زیرا ما او را تربیت نکردیم. و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، و وصیت بدین کلمه کرد حضرت ابراهیم علیه السلام بنیه فرزندان خود را، و همچنان وصیت کرد به این کلمه دین، به اتباع شریعت و یعقوب و حضرت یعقوب علیه السلام. ببین که حضرت یعقوب علیه السلام نواسه حضرت ابراهیم علیه السلام است، حضرت یعقوب را هم آورد که، یعنی این وصیت به اندازه دقیق بود که خانواده خودش خجور بود، حتی تأثیر گذار سر چی شد؟ سر نواسا شد، اینقدر دقیق کرده بود. ولی از ما که است از نواسا را چی میگه؟ آقا فرزند است به شما میگذرد. وصیت کرد حضرت ابراهیم به دین، به شریعت خدا و به توحید الله فرزندانش را. فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام 8 فرزند داشت. یک فرزندش حضرت اسماعیل علیه السلام است که از هاجره است. فرزند دومش از حضرت ساره است که اسحاق علیه السلام است. و شش فرزند دیگرش از قنطوره یا قنطور خانم دیگرش بود، از او است و نامش ذکر نشده. بنان امام قرطبی میگه مجموعا 8 فرزند داشت. یا بنیه، ببینه که آل موضوع را میگه که یا بنیه ای فرزندان من، ان الله اصطفى لكم الدين، الله برای شما برگزیده عقیده و شریعت را، شما را عاطل نمانده دیجا که فقط بر دنیا پیدایت کرده باشه و فلسفه واره بگویی که خدا کلان چیزا را پیدا کرده، بازی خطرکاش به ما مانده، خداوند متعال قوانین کلان، ولی رابطه مرا با همسایه ایرم باید خدا تنظیم بکنه. ولی این خب به خدا سخت نیست، ولی خداوند متعال به فکر پارلمان نریشخند ما میدونه. تو نیست که برای سخت بوده باشه که دیگه قانون بوتل سر یک دیگری بزنند. الله جل جلاله خب بسیار عظیم است، اما تو خدا هست که همین کل روابط برات میدهد. از این خاطر میگه که ان الله اصطفى لكم الدين، الله برای شما انتخاب کرده و برگزیده دین را. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس نمیرید مگر اینکه شما منقاد به شریعت خدا باشید، نمیرید مگر اینکه به شریعت خدا منقاد باشید، شریعت خدا را بپذیرید، اما از نظر عمل و اما از نظر اعتقاد در ارضو مورد منقاد بوده باش. وقتی که نفست یک چیز گفت و شریعت دیگه چیز گفت، سر نفست پای بگذار و به شریعت الله منقاد شو، دری الله برای تو عزت میدهد. الا و انتم مسلمون، تأکید میکنه قرآن کریم، ام کنتم شهدا، ای شما حاضر بودید، اذ حضر یعقوب الموت، آنگاه که پیش آمد به حضرت یعقوب علیه السلام الموت، مقدمات مرگ، خود مرگ بیا خود یک خلاص میشه، مقدمات مرگ برش آمد و حضرت یعقوب علیه السلام فهمید که دیگه از این دنیا میرود. چی گفت؟ پدرای امروز ور نگفت بچه باز مرا دفنانه جا دفن بکن، خب با مرا ببرد وطن دیگه، در اینجا دفن مرا نکن، خیالش میگه که در اینجا که رب بقی است و تنها رب جایی که مردی اونمو خاک است و امو نکیره این است از پیشت پرسان میکنه. آنچه که مهم است اعمالت است، وطن نمیتونن تو را از عذاب الله نجات بدهد. بنان حضرت یعقوب باره وصیت بکو، نه تو وصیتی که ما که مردم مرا وطن ببره، این وصیت نکو، ای تو وصیت نکو که غلط بوده باشد. ما که مردم یک نفر گفت برای ما چند سال پیش، خدا زنده تال نمرده، گفت مولای صاحب، گفت ما، گفت وقتی که من مردم بازم سر زیر کوچه تا سر کوچه یک سر برنده گبان و این پسر ما بر تو میتم، اینه دیگه کل مردم نان بده، کل مردم نان بده. ای تو نگفت که برادر گلم نان چی میکنم، ای پیسی مرا بگی تو سرزی یک مدرسه را جور بو که مردم تربیت شوه، ای را به بیوه و یتیم بده که اونها در خانه چیز پیدا شوه، ما کل کابل نان بتم الله اگه فایده کنی. ای ببین ای رقم وصیت ها را نکنین، وصیت صحیح را بکنین که جایگاه داشته باشه در دین. اذ قال لبنی، چون گفت برای فرزندایش، ما تعبدون من بعدی، ببینید چقدر دقیق است، ما تعبدون من بعدی، بعد از مردن من چیز را عبادت میکنین، کی را پرستش میکنید، با کجا رجوع میکنی، ما تعبدون من بعدی، بین تعهد میگیرد، خود از مسئولیت خلاص میکند، ما تعبدون من بعدی، الله اکبر، ما تعبدون من بعدی، چیز را بعد از من عبادت میکنه، باید بفهمم و بشنوم. ای فرزنده ایران میگه پدر چرا تو پرسان میکنه، الحمدلله ما که مسلمان هستیم. باز میگه که نعبد الهک، ای پدر پرستش میکنیم معبود تو را، و اله آبائک و معبود پدر تو را، ابراهیم پدر تو را که معبودش مرادش ابراهیم و اسماعیل و اسحاق است، نعبد الهک پرستش میکنیم معبود تو را، و اله آبائک و معبود پدر ایترا که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق است. ایتو نیکر کدام جدا جدا خدا داشت، اله واحدا، معبود یگانه را، معبود یگانه که پدرات پرستش میکرد و تو پرستش میکردی، اونو الله را ما عبادت میکنیم. عقیده را جور کرد، تعهد گرفت، مطمئن شد که ای فرزند بیدین نشده، ای فرزند به طرف غیر الله نرفته. باز فرزنداشون تربیت انبیا را گرفتن. و نحن له مسلمون و ما با شریعت الله منقاد هستیم. و نحن له مسلمون فقط با شریعت الله منقاد هستیم و گردن گذاشتیم. ای تعهدی است. کدام پدرخیست ای تعهد را گرفت؟ و هر پیغمبری که از دنیا رحلت کرده یک تعهد را گرفته. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم هم مبارک انگامی که در حجۃ الوداع بر روایت 118,000 تا 140,000 روایت وجود دارد که صحابه حضور داشتند، در سر تپه عرفات استاد شد و به مردم خطاب کرد که خدا را عبادت بکنی، قوانین شریعت را یک به یک گفت. از او بعد گفت که او مردم هل بلغتو، آیا ما به شما رساندم؟ کل صحابه گفتن که بلا یا رسول الله رساندی. بعد گفت اللهم فشهد، یا الله تو گواه باش که ما دین را با تمام جزئیاتش به این ملت رساندم. پیغمبر از چون رحلت میکنه این تعهد را گرفت. پدر ایجا رحلت میکنه به الله میگه یا الله تو خود در آخرین لحظات حاضر بودی که ما از فرزندان این تعهد را گرفتیم که ایمان به وحدانیت خدا داشته باشید و به شریعت الله متمسک باشید. این تعهد از پیش گرفتیم. بعد از ما که این کارهای دیگر را شروع میکنه یا الله ما مسئولش نیستم. ما مسئولش نیستم. و حضرت عیسی علیه السلام هم میگه یا ربی ان قلت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی. یا الله مگر این سخن برش گفته باشم که مرا خدا بگوین، فرزند خدا بگوین، مرا بپرستین. یا الله تو خو میفهمی، تو خو میفهمی که ما قلت لهم الا ما امرتنی به، امرتنی به، ما نگفتم مگر که آن چی که تو مرا به او مأمور کردی، امرتنی به، تو که مرا به او مأمور کردی ما امو کلمه را برش گفتیم. اینجا هم پیغمبر میرود از این خاطری را میگه چون ما قرآن برای ما شماست نه؟ گفت یک طرف همین تلک امتون قد خلط، یقینا این جماعتی بود قد خلط که در گذشت، جماعتی بود که گذشت، نه نواسه حضرت ابراهیم علیه السلام است، نه بچهش است، هیچ کسی هم نیست، اما گزی دنیا رحلت کردن و از دنیا رفتن. لها ما کسبت بر اونها آنچی است که کسب کردن، نتیجه اعمالشان الله میگه پیش خودشان است. ولکم ما کسبتم و برای شما هم نتیجه اعمالتان است، آنچه که شما کسب کردید به شما برمیگردد. ببین چی کردی، با فرزندت چی وصیت کردی، با خودت چی وصیت کردی. ولا تسالون عما كانوا يعملون و از شما پرسیده نمیشود آنچه که آن گروه میکردند، از شما آنچه که اونا میکردند از شما پرسان نمیشود، از شما پرسان از شریعت محمد علیه السلام میشود، از شما از خودت پرسان میشود. ببینیم که یهود نصرانی های نجران انگامی که پیش پیغمبر خدا علیه السلام آمدن به این فکر بودن که ما لباس قشنگ داریم، پول داریم، دارایی داریم، بنان محمد علیه السلام وادار میکنیم که عقیده ما را بپذیرد. یهود خواست پیش از پیش آماده بود که نیخ و از ماست. هر کدامشان به دین خود دعوت میکردن که ما به حق هستیم. سر دعوت به این عنوان نیست که یهود دعوتش به طرف یهودیت به عنوان از این نیست که تو در دین یهود داخل شوی. اونا دین خدا به دیگران نمیده. یهود نمیخواه که کسی دیگر در دینش داخل شود. او را منحصر به خود میداند. نصرانی ها به دینشان دعوت میکند. ولی دعوت یهود به این عنوان که ما را بپذیرین من حیث قائدین، من حیث کلانا و رهبرا شما غلامای ما باشید. اینی را بپذیرید. شریعت ما را بپذیرید که ما سر شما بلند مقام داریم. از این خاطر دعوت میکنند. اونا هر کدامش اینا را خواست. قرآن کریم جواب برای دعوت از اونها میدهد. و قالو کونو هودن و نصارا تهددو. و گفتن یهودو و فرقه های نصرانی اتباع ما را کونو هودن شوید یهودی او نصارا یا شوید نصرانی تهددو رهیاد میشوید. رهیاد می شوید. اینی کار را بکنید. اینه ما پیسدار هستیم، شما غریب هستیم. جواب از طرف الله. قل بگو ای پیغمبر. بل ملت ابراهیم حنیفا. بلکه پیروی میکنم از کیش و عقیده و شریعت ابراهیم علیه السلام حنیفا که بسیار مخلص بود. حنیفا. مینهد مخلص بود. امام قتاده رحمت الله علیه می فهمه که حنیفا به معنی مخلص. امام مجاهد می فرمه حنیفم تابعدار حق بود. و از او پیروی میکنه. اصل حنیف به معنای کسی که مائل بوده باشد به طرف چی؟ حق. اتو میلان بگن که دیگه او طرف به طرف باطل رجوع نمی کند. از این خاطر تعبیر به مخلص و تعبیر به تابعدار می شود. قل بگو ای پیغمبر، آیین‌های تحریف شده هرگز موجب هدایت نمی شود، بلکه ملت ابراهیم که در اوج اخلاص است، در اوج تابعداری از حق است، او را می پذیرم. و ما کان من المشرکین، و نبود حضرت ابراهیم علیه السلام از جمله مشرکا، از جمله مشرکا نبود، از خود دینم جور نکردن و در پهلوی خدا خدای غیر الله را عبادت نکردن.